Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehci ve men ittaba'hu bi ihsan ile yevmiddin. Amma ba'd. Bu hafta kaldığımız baptan, Babut Tasi 9. baptan devam ediyoruz inşallah. Babın adı Bab Kerahiyyetul Visal. Visal orucunun kerahiyeti yani mekruhluğu babı. Visal orucu biliyorsunuz peygambere has oruçlardan bir tanesi. Daha doğrusu peygamber aleyhissalatü vesselam'a has durumlardan bir tanesi. Yani ona özel olarak sadece bu visal orucu vardı. Biliyorsunuz 9 tane aynı anda kadını nikahlamak ona hastı. Aynı şekilde gece namazına kalkmak ona hastı farz olarak, farz hükmünde. Buna benzer Allah Resulü'nün bazı ayrıcalıkları, bazı özel ona has hükümleri var. Tabi bunlar şeriatın belirttiği istisnalardır. Yani şeriat, Kur'an ve sünnet naslarının ortaya koyduğu şeydir. Usul fıkıda bir kaidedir. Hitab-ı Resul, yani peygambere yapılan hitap, bütün mükellefler için, yani bütün kullar için aynı şekilde aynı hitaptır. Mesela Allah diyor ki, ey peygamber kalk uyar. وَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ mesela. İşte yakın olan akrabalarını kalk uyar. Onlara tevhidi anlat. Onlara hakka davet et mesela. Bu vanzir aşiretek el akrabin, vanzir fiil olarak peygamber ediyor, sen kalk uyar ama biz bunda muhatapız. Peygamber nasıl muhatapsa, bu hitapla eğer mükellefse, aynı şekilde bizler de bundan mükellefiz. İlla ancak bir delil gelir de onu peygambere has kılarsa hükümde, o zaman biz deriz ki tamam bu hitabın içerisinde biz yokuz. Dolayısıyla Visal de peygambere has olan hitaplardan bir tanesiydi. Bize nehyedilmişti. Bununla alakalı hadisleri getirecek. An İbni Ömer radıyallahu anhuma ennen nebi salsam neha anil visali. Peygamber salsam visal orucu 3 gün tutuluyor ard arda. Yahudiler de tutuyorlar bugün. Yani günümüzde yaşadığımız günde. 3 gün boyunca oruç tutuyorlar. Bildiğim kadarıyla akşam vakitleri bir su ona benzer bir şeyler içiyorlar ama bu şekilde tutulan, yani bizi zaten ilgilendirmeyen bir ahkam, peygambere has bir hükümlerden bir tanesi. Fekalu inneke tef'aluhu, insanlar dediler ki sen onu yapıyor muydun? Fekale inni lestu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylediler, dedi ki inni lestu ki ahadikum inni azallu yut'imuni rabbi ve yeskini, ben sizin gibi değilim, benim Rabbim beni yedirir, benim Rabbim beni içirir. Sahih senetli bir hadis, İmam Ahmed, Bukhari ve Müslim rivayet etmişler sahihlerinde. Ve an Ebi Hureyre'te ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İyyakum vel visal, visal orucundan sakının. Fakile inneke tuvasil, denildi ki sen yapıyorsun. Kal inni ebeytu yut'imuni rabbi ve yeskini, ben Rabbim beni yedirir ve içirir bir vaziyette akşamladım. Feklufu minel ameli ma tutikun, amelden takat yetirebileceğiniz, güç yetirebileceğinizle mükellefsiniz. Ona tek, yani onunla ilgilenin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de Ahmed'in, Bukhari'nin ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettiği başka bir hadis-i şerif. Ve an Ayşe'te قالت رضي الله عنها نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olarak ümmetini bundan nehyetti. Fekalu inneke tuvasil, ona denildi ki sen visal orucu yapıyorsun. Fekal inni lestu ke heyetikum, ben sizin gibi değilim. İnni yut'imuni rabbi ve yeskini, Rabbim beni yedirir ve Rabbim beni içirir. Bu da muttefakun aleyhinne, bu hadisler, rivayetler üzerine de ittifak edilmiş. Aynı şekilde Bukhari Müslim'in naklettiği hadisler. Tabi peygamberin sadece doyurulması ve içirilmesi değil, uykusu da bizim uykumuz gibi değil, değil mi? Diyor ki benim kalbim uyumaz. Bizim kalbimiz uyur cesedimizin uyumasıyla beraber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uyumaz. Hatta bir gün uykudayken iki tane melek geliyor. Yanı başında konuşuyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Peygamber onların konuşmalarını işliyor uyuyor vaziyetteyken. Onlar diyorlar birbirine bu peygamber midir falan. Bu Muhammed midir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet diyor, bu o bahsedilen, övülen kimsedir diyor. Peygamber bu konuşmaların hepsini işliyor Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden Allah Resulü'nün bizden farklı durumları söz konusu. Yani mesela o bir gecede 9 tane hanımını gezmeye güç yetirebiliyormuş. Yani 9 kadınla ilişkiye girebiliyormuş. Buna normal bir erkeğin güç yetirmesi mümkün değildir mesela. Allah Resulüne has böyle fiziksel bazı özellikler var. Yani uykusunun bizim uykumuz gibi olmaması, yeme içme ihtiyacının bizim gibi olmaması, işte kadınlarla beraber olmasının bizim gibi olmaması gibi bazı özel durumlar söz konusudur. وَاَنَا اَبِي سَعِيدَ اَنَّهُ سَمِيَا رَسُولَّهُ سَلَّمْ يَكُلْ Ebu Said'den geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitti ki لَا تُوَاسِلُوا Sakın siz visal orucu tutmayın. فَاَيُّكُمْ اَرَادًا يُوَاسِلَ فَلْيُوَاسِلْ حَتَّ السَّحَرَ Sizden visal yapmak isteyen varsa sahura kadar tutsun yani. Hani belirtilen sınır içerisinde. قَالُوا اِنَّكَ تُوَاسِلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Yani sen yapıyorsun visal orucunu ey Allah Resulü. قَالَ لَسْتُكَ هَيْئَتِكُمْ اِنِّي اَبِيْتُ لِمُتْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ Yani beni sulayan, beni yediren biri var. Benim durumum sizin durumunuz gibi değil. Buhari ve Ebu Davud bu hadisi nakletmişler. Zaten mesele açık. Babul Aşir 10. bab. Babu adabul iftari ve sahur. Sahurun ve iftarın edebi adabı. Şimdi bu özellikle günümüzde bugün konuştuğumuz bir konuya da işaret edecek. Bu bab çok önemli. An İbn Ömer radıyallahu anhuma قال dedi ki semi'atun nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul iza akbala el-leyl eğer gece akbala yani devam etmiş ve adbara en-nahar ve gabet eş-şems fakat aftara es-saim yani gece gitmiş gece özür dilerim gelmiş gündüz arkasını dönüp gitmiş güneş yok olmuşsa oruç bozulur. Oruçlu orucunu açar diyor hadis-i şerif bu. Hadis Ahmed'in Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Burada akşam vakti güneşin batmasından konuşuyor. Demek ki oruç güneşin batışıyla ne olur? Açılır. Peki soru burada şu. Güneşin batışı göğün zifiri karanlık olması mıdır? Ufukta güneş yok olursa, güneşin son ışıkları yok olursa ufukta artık akşam olmuş demektir. Gâbet-i şems. Gâbe, gayb diyoruz ya. Yani bir şeyin görünmez, yok olması demek. Güneş yok olduğunda akşam olmuş demektir. Gündüz artık sona ermiş, gece başlamış demektir şeriata göre. Mesela bakın bugünkü Diyanet'in işte insanları fazla fazla oruç tutturduğu saatlere ezan okunmadan 6 dakika önce orucunuzu açın. 6-7 dakika önce. 6-7 dakikanın halini fotoğraflayın. Gözünüzle bakın. Sonra bunlar ezan okuyorken bir de bakın. Aynı beyazlık, aynı beyazlık. Gökte göreceksiniz aynısını. Niye? Zaten 6 dakika önce güneş yok oldu. İhtiyaten 6 dakika bekliyorlar ezan okumak için. Şimdi bu bapta getirdiği ikinci hadis şimdi bu konuyla alakalı. وَاَنْ سَهْلِ اِبْنِ سَعَدٍ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la yazalun nasu bi khayrin ma accalul fitra insanlar iftarda acele ettikleri müddetçe onlarda hayır eksik olmaz. Bunlar bize geciktirme hayırlıdır diyorlar. Geciktirme bize hayırlıdır diyorlar. 2 dakika erken okumuş diye aman bütün beldeyi oruç tutturuyorlar tekrardan. Yani Allah'ın şeriatını böyle millete bir öyle bir zorlaştırıyorlar ki millet dinden nefret eder hale geliyor. Her zaman söylediğimiz gibi din kolaydır, cahillerin cehaleti dini zorlaştırır. Cahillerin cehaleti dini insanlara zor kılan şeydir. Allah subhane ve teala Resulünün diliyle açıkça söylemiş ki iftarda acele etmek Resulullah'ın sünnetidir, hayrın delaletidir, hayrın işaretçisidir, hayrın anahtarıdır. O yüzden kalkıp 7 dakika ihtiyat yapmak, 6 dakika ihtiyat yapmak bizim işimiz değil. Kim ne derse desin. Kim ne derse cihatta hayır var mı? İnsanlar diyor diye geri duruyor muyuz? Davette hayır var mı? İnsanlar diyor diye geri duruyor muyuz? Başka dinin esaslarında, asıllarında hayır var mı? Hayır olduğunu bildiğimiz şeyden insanlar konuşacak diye geri duruyor muyuz? Yok. Hayır olduğunu bildiğimiz bir şey varsa o zaman hayırda ne yapacağız kardeşler? Hayırda sebat edeceğiz ve insanlara bu hayrı öğreteceğiz inşallah. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اَنَّ النَّبِي سَسَمْ قَالْ يَكُولُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَدْ Allah diyor ki hadis-i kudside اِنَّ اَحَبَّ اِبَادِ اِلَيَّ Aculuhum fitran, Allahu Ekber. Kullarımın bana en sevimlisi, iftarda en acele edenidir diyor hadisi kudside Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Ravahul Ahmet ve Tirmizi. Ahmet ve Tirmizi hadisi rivayet ettiler. Bir önceki hadis, Bukhari Müslim hadisi. La yezalun nasu bi khayrin ma accelul fitra. İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe onlardan hayır eksik olmaz. Ahmet'in lafzında, Ahmed'in rivayet ettiği hadisin diğer lafzında hatta yuahhiru sahura. Sahuru da geciktirinceye kadar. Niye? Biliyorsunuz gece vakti bir de fazladan 2 saat bize ne yaptırıyorlar? 1 saat kadar bir süre, yaklaşık 40 dakika 1 saat kadar bir süre fazladan oruç tutturuyorlar Diyanet'in hazırladığı takvimde. Eğer dikkat edilirse gök hala zifiri karanlıkken yemeği içmeyi kestiriyorlar. Oysa ki artık fecir çıktıktan ve gök aydınlanmaya başladıktan sonra yemek ve içmek bırakılır. Ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala'nın azze ve celle'nin söylediği gibi hatta yetebeyyenel haytul ebyedu minel haytul esved, beyaz iplik artık siyah iplikten ne olacaktır? Birbirinden ayrılacaktır. Beyaz ve siyah iplikten kasıt gece ve gündüzün karanlığı ve aydınlığıdır kardeşler. Ahmed'in rivayetinde lafzında sahuru geciktirdikleri müddetçe diyor. Bu okuduğum Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis-i kutsi de Hasan li gayrihidir senet olarak İmam Ahmed ve Tirmizi ne yapmıştır kardeşler? Sünenlerinde ve müsnetlerinde bu hadisi nakletmişlerdir. Dolayısıyla acele etmekte hayır vardır. Bu vaptaki bir diğer hadis An Enes radıyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي. Peygamber namaz kılmadan önce bazı hurmalarla, kuru hurmalarla Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapardı? Yaş hurmalarla orucunu açardı. Fe in lem takun rutbatun fe tamarat. Eyvah. O zaman hurma rutbe ve tamr ıslak ve kuru hurma değil mi? Ha? Tamur, ıslak. Islak hurma. Eyvah. Eyvah. Taze hala şey olmuş. Taze daha kurumamış. Varsa kuru hurmayla Allah Resulü açıyor, yoksa ıslak hurmayla açıyor. Fe in lem takun tamaratun hasa hasavat min ma'in, sudan artık bir kap sudan içebildiği kadarıyla, kendisine önüne konduğu kadarıyla orucunu açardı. Revahu Ahmed ve Ebu Davud ve Tirmizi. Yani Allah Resulü'nün iftar etme edebi, önce varsa sofrada hurma, hurma yoksa da suyla ne yapmak? Açmak. Hurmada da cins Nebi sallallahu aleyhi ve sellem takdim etmiş. Hangi cins? Önce kuru. Kuru hurma, ki Medine'nin kuru hurması en kaliteli hurmadır. Medine kuru hurması en kaliteli hurmadır. Hurmanın en güzelidir. O yoksa da ıslak hurmasıdır. Biliyorsunuz babın başlığı hani iftarın ve sahurun edebi olunca şimdi Resulullah'ın burada iftar ve sahurda dikkat ettiği şeyleri işaret ediyor. Van Selman İbni Amir Ad-Dabi قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ وَسَلَمْ اِذَا اَفْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْتِرْ عَلَى تَمْرٍ. Sizden biri iftar edeceği zaman temirle, yaş hurmayla iftar etsin. فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْتِرْ عَلَى مَاِنْ. Eğer o yaş hurmayı bulamazsa o zaman suyla iftar etsin. فَاِنَّهُ تَهُورٌ. Şüphesiz ki o temizdir diyor. رَوَهُ الْخَمْسَ اِلَّا النَّسَاءِ. 5 hadis kitabı nakletmiş İmam Nesai'nin dışında. وَاَنْ مُعَاذْ اِبْنِ ذُهْرَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ النَّبِي صَصَّمْ كَانَ اِذَا اَفْتَرَ قَالْ. İftar olduğunda Resulullah'ın şöyle dediğini kulaklarıyla Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işitmiş. اللّٰهُمَ لَكَ سُمْتُ. Allah'ım senin için oruç tuttum. وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ. Senin rızkınla da iftar ettim. اللّٰهُمَ لَكَ سُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ. اللّٰهُمَ لَكَ سُمْتُ. Allah'ım senin için oruç tuttum. وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ. Rızkın ile de iftar ettin. رَوَهُ أَبُوْ دَوُدْ. Hadis, bu iki okuduğum, son iki okuduğum hadis zayıf senetli hadisler. Ama biliyorsunuz akideyle alakalı olmayınca ve fıkıhta da onu destekleyen diğer zayıf benzer rivayetler gelirse o zaman bununla amel etmekte, hadisin senedi kuvvetlendiği takdirde o hadislerle amel etmekte bir beis yoktur kardeşler. وَعَنْ اَبِي ذَرْ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ كَانَ يَقُولُ. Peygamber şöyle söylerdi diyor Ebu Zer radıyallahu anhu, bu Ahmed'in rivayeti. La tezalu ümmeti bi khayrin ma akhara sahura ve accalu fitra. Ümmetim sahuru geciktirip iftarda acele ettiği müddetçe ümmetimden hayır eksik olmaz. Bu hadis de sahih senetli hadistir kardeşler. Ve an Enes enne nebi sasam kal. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet edildi ki kal. Tasahharu fe inne fi sahuru bereke. Sahur yaparak oruç tutun. Şüphesiz ki sahurda bereket vardır. Allah Resulü burada bir şey işaret ediyor. Ebu Davud'un dışında bütün muhaddisler bu hadisi nakletmiş. Hani malum iş hayatı falan bugün özellikle kafirlerin arasında çok yoğun olduğu için bazı insanlar yorgunluk sebebiyle ya sahura kalkmayayım yeter ki biraz da uyuyayım diyebilirler. 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa kalkıp bir bardak su içmek, kalkıp sahurun o bereketinden faydalanmayı Allah Resulü gücü yetene tavsiye etmiştir kardeşler. Van Amr İbnül As قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fadle ma beyne siyamina ve siyam ehli kitabi ekletus sahari. Yani bizimle ehli kitabın orucu arasındaki fark ve bereket, fazilet, onlarla bizim orucumuzu ayıran şey, aramızdaki fasıla sahurdur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada neye işaret var? Ehli kitap demek ki sahur yapmıyormuşlar oruç tutarken. O zaman biz ehli kitaba ne yapacağız? Muhalefet edeceğiz, sahura kalkacağız, sahur yapacağız. Gücümüz yettiği oranda inşallah. Burada kalalım, kaldığımız baptan devam edeceğiz Allah nasip ederse inşallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك